مثلا دوم نکه آنچه که در خانواده یک مسلمان آرسی کرد با یک زن مسلمان، یک زن مسلمان با مرد مسلمان آرسی کرد، چگونگی روابط شخصی و زندگی شخصیشان را بیان می کند و خواستن بکنه از مریضی محاره که به زنها پیش می شود. حکم ازی از نظر دین چی هست؟ و اسالو نکنه محیط خواستن بکنه از توی پیغمبر علی محیط از نزدیک شدن در ایام مریضی به همسران. کل قوات بگو که این زیار هست و ناپاکی هست. کل قوات این ناپاکی هستن و زیان هستن. فقط به نساء، فقط به نساء پس کناره گیرید از زنان که محیط در ایام مرزی محوارشان و را تقربو هنه و نزید نشد بهشان حتی یک خود مطلق پاک شد به ادا تا تخل انگار که پاک شد تقربو هنه نشد تو امر الله آمدن بکنه از داری که الله بر شما دستور دارد. این الله یحب التوابین، بشک الله دوست دارد توان کنندگان را و یحب المتصحرین، الله دوست دارد باقی کنندگان را، الله توان کنندگان و باقی کنندگان را دوست دارد. اینجا هم تقاضی که در بین دین اسلام و شرایع دیگری بودی که مشرکین در ایام مریضی با زنها حتی نان هم نمی بردن، دشمنی هم برشان داشتن و حتی در بستر رو چه میکنید و یهود هم در یقم برای خود جای آزگاه رو بودن که اشگر نیست و تزواج و نزدیک شدن در ایام را این حلال میکنستن. الله جل جلاله در اسلام بر ما این حکم را بیدن که یهود در وقتی که زنها امرشان حیض میگرفتن نه امرشان نار میخوردن نه امرشان مجاهد میکردن. اسلام آمد نان خوردن امرای جواز میداند، همبستر بودن با خواب کردن یک امرای جواز میداند، ولی نزدیک شدن با مجاهد را برشان حرام قرار میدهد، نه اجاز و نه هم تفریح. مشکلین در عکس ازون اصلا حلال حرام رو نمیشناختن و مسئله خیز رو اصلا در نظر نمیگرفتن. و از حلون کعمل محیل میگوزن تو را از نزدیک شدن در ایام حیز و ایام مریضی مخواه و زنان کل رو عرضان بگو این جانبار هست، تکلیف هست و نباید در همچی زمان قربان صورت بگیرد. هم از دوری مثال و دوری بگیره از زنان که محیل در ایام مخواه در ایام مریضی فقط از زمان تا دوری بگیرید و لا تقربو هنه و نزدیک نشد بهشان حتی از خورمت های پاک نشان فیدا تا تحرم و از اندار میگه پاک شد و از روحن من حیث امرکم الله آمدن بکنه از رای که الله بر شما پاک میکرده، الله بر شما پاک میکرده. این الله بشک و روان یحب و توابی دوست را توابی کنندگان و یحب و متطهرین دوست را توابی کنندگان را. نساء کن حسب لکن همسران شما پیشدار شما هستند، وسیله اولاد شما هستند. دارو حسب کن پس آمدن بکن به پیشدارتون انمشه تون به هر روشی که شما خواسته باشید، به هر روشی که شما خواسته باشید. و قدیم بوده انفوسی کن و قبلا انتظام بگیرید انفوسی کن برای نفسایتان، انتظام بگیرید برای اصلاح خانوادیتان، کل انتظام باید بگیری. و قدیم روی انفوسی کن دعای مسنون بکنیم و قدیم روی انفوسی کن از عیان مریضی باید دور شدیم و قدیم روی انفوسی کن برای تربیت سالم فرزندان کن تدابیر لازم را بگیریم و اتقوا الله و خدا بترسید و علم و بدلید انکم بشک شما ملاقات بود و الله خدرا میشوید و بشیر المؤمنین مجدد برای مؤمنان. نساء هم حسب لکن ببینید که نساء هم موضوع حسب لکن جای کسدار شما هستن فقط حسب کن آمدن به یه ازار کن بکن ارماشتون به هر روشی که خواسته باشه اقبال از اقبال عقب برمه و قدیم روی انگوزی کن و قبل از انتظام بگیرید برای اصلاح خانوادهتان برای نظام زندگیتان و اتقوا الله از خدا بترسید و علمکم بدانید انکم میشد شما مراقب و الله رو برو میشه و الله رو برو میشه و بشیر المؤمنین و مجدد برای مؤمنان. آنچه که بعد از اینکه آرزوی دولت میگیرد تبیستی در زندگی خانواده ما شما یکان گفا تا بالا میشد نام خدا را هیچ را عرض قرار نده، نام خدا را وزیده و دستاویز قرار نده، بنام دیگه از خدا و مسلمان که به نام خدا چی بدهد ارزش قرار بدهد. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، قرار نده نام الله را دستمال برای سوگندهای خویش، انتظر بو از آن که نیکوکاری کنید و تتقو و بدیکاری نماید و تصرفو بین الناس و اصلاح کنید در میان مردم و الله سمیع علیم، بشک الله نیک شنوا و داناست. لا یؤاخذکم الله باللغو، مؤاخذه نمیکند شما را الله باللغو و سوگندهای لغو بایمانکم بدون توجه یاد میکنید آن را. ولكن يؤاخذكم الله بيئة شمالة بما كسبت قلوبكم وأنشي تحت درهاي شمال والله وكل حليم بشك الله عشان لي حليم وضرار عزيز. قسم سين عواص ايكي قسم لغواص، ايكي قسم منعقادة، ايكي قسم قموص. قبل سيكي تحسين قبل عواص قد قسم یکی هم جایز است و یکی هم حرام است. قسم باید به اسماء خدا و صفات الله خورده باشد. پیامبر خدا علیه السلام می‌فرماید حلف بغیر الله فقد اشرک، هر کس که بغیر خدا قسم می‌گیرد و تحقیق با الله شرک آورده است. دیگر جمعی کسی که بغیر خدا قسم می‌گیرد و تحقیق کافر شده است. بنابراین موضوعی است که مسلمان با الله و با اسماء و صفات الله قسم میگیرد. مسلمان نه با سفیجان قسم میگیرد، نه با رسول الله قسم میگیرد، نه با اطفال قسم میگیرد، نه با ناموس قسم میگیرد، نه با وطن قسم میگیرد، به هیچ جا مسلمان قسم نمیگیرد. مسلمان با تنها با الله و اسماء و صفات الله قسم میگیرد. بنابراین قسم گرفتن و غیر خدا ایکوب و شرک است. یعنی وقتی دیگر تعلیم که مسلمان صد به الله و اسماء و صفات الله قسم میگیرد و غیر خدا قسم نمیگیرد به هیچ باشد، بعد میبینی که این قسم برسن قرار نیست که نباید بگیره، نام خدا را باید تقدیش قرار بدیم و این در تابیز باید باید قرار ندیم و هر گرد میگوشد باید باید بگردیم بگذاریم. اگر میگوییم سه حالت داشتن باشه، یکی هم قسم لغو است، کسی نام خدا را میگیرد بدون از اینکه با او قصد داشته باشد و زبانش هم تجاری میشود و نزد جمهور دارد و زبان تجاری میشود و اگه این کار را بکنم با زبان خدا را میگیرد ولی قصد نبوده باشه که تو قسم بردار میگیرد و این کار را میگیرد بدون قصد با زبان تجاری میشود. این قسم لغو را میگیرد حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه را بیرد اما میگیرد که قسم لغو را بعد از قسم است و زبان جلش و الله بگیرد. بنده ایما ابو حنیفه رحمت الله علیه قسم لغ و عبارت از قسم است که ابزار شناس را غلط بکند، چشم را غلط بکند، گوش را غلط بکند. قسم به این بگیرید که فلانه نفر آمده بود، من گفتم که استاد محمد نون کجا هستن؟ او را ندیدیم. کسی قسم بگیره که والله بله امتحان ما با چشم سر خود بوده دیم پس آن تصمیم چرا کنی هم حواله یا دیگه بود چشمش غلط کرده شد، یعنی باید دوار داره بله این قسم است آوازش و گوش خود شنیده حالا که آواز هستی در غیر مستقیم کس دیگه بود همانه در آواز است گوش غلط کرد، چشم غلط کرد. در اینجا که تو وار داره بله داره گفتی و ابزار شناخت غلط کرد تو را ابزار این مؤاخذه نمیده این را قسم لغو کنه. ببین در دل غلطی نداری، در دل صحت داری، در دل معتقد داری هستی ولی ابزار برای این هم بعد امام ابو حنیفه رحمه الله این قسم لغو است. بعد گفت یا قسم که با زبان ما میاد بدون قصد و یا ابزار شناخت ما غلط میکنه، این هم میگه قسم لغو است. قسم منعقد قسم است که انسان قصد بکنه کردن یک کار و نکردن یک کار و شاید بگیره دو اسماء و صفات خدا. والله بالله این قسم است که امروز در خانه فلانه نمیدارد. اگر انسان نام خدا را گواه میگیرد دستاویز قرار میدهد بعد این کار را نمیکند، میکند خیلی ها محافظه میشار گرفته میشه الله سر از این قصان میگن که نام خدا رو تصور نبود در سوری میشه. یک قسم غموس هست، ببینید که یک کس نام خدا را دستاوی سرار بوده بر مسائل مادی خلاف از او را خود شناخت داشته باشد و علم بود داشته باشد، مثل که تو قسم بوده والله بله قسم است که دو را بید بر من حلال بوده و دیگر گوشت خوب بوده باشد، حالا که تو وقت لحظ بر این رقم قسم گرفتن نام خدا را کوچک شمردن است و صاحب ازی از بس گناه بسیار بزرگ انجام دارد در مقام آتش مانه گرسن یا در او بکن خورد می رود از بس که بزرگ است که کفاره ندارد جد خورد این گناه و اندازه بزرگ است که کفاره ندارد جدی که به الله توجه بکنه و از خداوند مطال عبد تقصیرات کنه. هرچی در قسم منعقد است در این شن کفاره دارد یا سی روز روزه می گیرد و یا در روز دست با یک کس نان میکنه و دست خواهد نان میکنه یا به یک نسبت در روز نان میکنه و یا به دست خواهد بباز میکنه و خوشه رسی که خداوند مطال این نام زیرش گرفتیم و ما عمل نکردیم داریم الله ما شما را بباشد. بدن موضوعی که ولا تجعل الله را عوض بطن به ایمان کن قرار بده این نام الله را دستاوی برای سلطن خواهی کن نام خورا بسمون قرار بده که بس بزنید استفاد کن. حضرت ابراهیم صدیق رضی الله عنه قسم خورده بود که حضرت مصدق در وقتی که در تعلیل منافقین قرار گرفته بود در قضیه عشق با او دیگر کمک نمی کند و حضرت عبدالله امام جلیل می دهد که حضرت عبدالله بن رواحه در بین داماد دخترش صلح نمی کرد. این آیت خان حضرت عبدالله را توجیه می دهد. حضرت عبدالله صدیق هم میگه که تو هم باید کمک بکنی و حضرت عبدالله بن رواحه که در بین داماد و دختر و صلح قرار داری و لا تجعل الله عوضا لأيمانكم قرار نده این نام الله و دستمال برای زوجهای خویش انتباه و از آنکه نیکوکاری بکنه قسم بوده که باید به خانه کس دیگه کمک نمیکنم نه کمک ثواب دارد کمک بکن سیر روزه دیگه مشکل دخل بکن و فرمان خدا علیه السلام میتونه که هر کسی که قسم خورد از یک کار که او را انجام نمیدن و انجام از این کار برش بهتر بود کار را انجام بدن از قسم را چی بدن که کار را بدن کسی قسم خورد یه رفانه مالا رو بیند که می گناه هستن این قسم را نباید بکنه حالا جمعه خود باید بکنه قسم خود باید بکنه رفانه دوستا و قرار مادر خود باید بکنه انتظار بود از آن که دیدو کاری کنه و از تفو و پرجزداری نماره در مسجد دیگه نمیره این را هم قسم بود و در اگر نشد در مسجد بود که فاره گلای کرده قسم داره و تو سکر بین ناس و اصلاح کنه در بیان مردا از در عبدالله این را قسم بوده که دیگه سال هنه میکن نه سال از در بین مردا بیا و اگر ما کسی باید از داشت نه دوباره در بین مردا بشین نه در بین مردا بشین و مشکل مردی ماما را حل بود و الله سمیع هم بشک الله نکش نوا علیم الله لا یوافقکم الله الله موافقه نمیکن شما را بلت و بسرگرمهای نفر که بدون قصد از زبان جاری شود یا بدی که افضار شما خود علف بکنه بی ایمان کن که بدون توجه الله را یاد میکنه نام خدا را میگیرید ولکن یوافقکم ولی الله میگیر شما را به مرکز بس کلو بکن با آنچه که کسب میکنه قصدهای شما دل شما که قصد میدن میدن که میدارم نمی کنم نام خدا را باز هرش میگیری باز که عکس ایتون میکنی و الله و خبور رو بشک الله مهربان است. اگر قبل قسم گرفتی قبل به نام غیر خدا قسم یاد میکردی آره به نام غیر خدا قسم نمیدی قسم نمیدی ولی دیگر نگستی بر رسول الله قسم بوده باشد ولی نگستی بر تقیی شعبی را قسم بوده باشد ولی نگستی بر تقیی شعبی را قسم بوده باشد و اولادم قسم بوده باشد بناموزم قسم بوده این کار دیگه نکن و این کار حرام است و الله غفورم الله بخشانه مهربان است و بشر بعد می بخشد حریف مردوار است. اگر با وصف از او که بسیار در بزرگی است که انسان الله را قصد کنه غیر خدا را نامش را بگیرد و با او سوگند میگیرد با وصف ازم الله مردوار است دوش مورد عذاب قرار نداشت و توی او وقت داد که آلی مسئله شرعیت و میگی با قرص از شرعیت حضرت فرمود که ورد تجعل الله عوضتن لی فراغت نام خدا را دستاویز برای سازنهایتان. آغاز به زمه عنگ به معنای معروف قرار دادن چیزی مانند جنسی که برای فروش در بازار عرضه می شود. در این جاست ببینید که معنای باید می شود که خداوند را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید. هرچه نام خدا را پیش پیش نتون و برای هر کار کوچک و بزرگ قسم یاد نکنید. و عرضه به معنای مانع هم می گرد. به یه نام که نام خدا را مانع از کارهای خوبتان قرار ندهید. نمیگید والله این قسم از خانه پلر نمیگوید، با دوستایم سخن نمیگوید، ولا تجعل الله عرضه لایمانکم. نام خدا را مانع از کارهای خوب قرار ندهید. از جمله یک چیزایی که در زندگی مسلمان ها بود به اساس یاداشت هایی که قبلا گرفته شده بود از رواج های مشرکین، به این مان که در زمان جاهلیت یک نفر قسم می خورد که من امرای خانم خود نزدیک نمی شام. بعد این ایلا را می گرفت و سرحد تعیین نبود. اما هر قدر که می خواد یک مدت زمان با همسرش همبستری نمی شد و توسط از این سوگند خود می خواست خانم خود را ضرر باید. شریعت اسلامی آمد این موضوع را چیکار تهدید کرد؟ ایره مقید ساخت به این شکل مقید ساخت که هر کسی که سوگند می خواد و امرای همسرش همبستری نمی کند و مدت شبرش 4 ماه تعیین کرد. اگر کمتر از 4 ماه این پس زندگی مسالمت آمیز خود را به پیش ببرد و سوگند خود را بشکند که فرای سوگند می دهد و خانمش هست. هر دو 4 ماه دیر شد سوگند تبدیل می شود و یک طلاق باین بنام همسرش سرش طلاق می شود. از یه باش همسر حق دارد که بچه که دیگر زندگی ما تو خلاص شد و نمی دانم با تو زندگی بکنم. الله می فرماید لبدرین یعلون من نسائهم مرانان را که ایلان می کنند من نسائهم با همسران پیش ترفض و عرض اشهر انتظار 4 ماه و این فا او بس اگر وفا کردن به قسمشان و این فا او بس اگر رجوع کردن مجامعت کردن و از قسمشان دست برداشتن و این الله غفور رحیم. الله بخشاینده مهربان است. به این یقلون مزاره است از باب افعال ایلیه به معنای سوگند و معنای سوگند را میرساند. در زبان شرع سوگند است که شوهر به منظور خشم و اضرار به زن از همبستری خانمش میکند دوری میگیرد. بنام للذین یعلون آنانی که سوگند میگیرند من نسائهم از نزدیک شدن به همسرانشان تربص اربعت اشهر انتظار 4 ماه اربعت اشهر 4 ماه انتظار است بهش. و این فاو اگر رجوع کردن پس به همسرانشان یا قولن یا فعلن در خانه که بودن فعلن رجوع کردن هم بستر شدن و اگر مسافر می بوده باشن قولن رجوع بکنن. و این الله غفور و رحیم الله بخشاینده مهربان هستن. نتیجه چی می شود؟ سوگند کفاره سوگند خود را می دهد. به یه بارد که یا در مسکین را نان می دهد یا در مسکین را لباس می دهد و یا هم 3 روز روزه می گیرد. و این مردم طلاق و اگر تخت طلاق کرده باشند فا این الله سمیع آن بیشد الله نیک شنوار علیم و داناست با آن چی که در سینه‌های شما در سینه‌های شما. بنام هر دو قصد طلاق را داشته باشد 4 ماه که پوره شد خود به خود مسئله گذشت از صلاحیت از شاخش و صلاح با این باقی می شود.